Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hak Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz. Değerli izleyenlerimiz, İslam sözcüğü sağlamlaştırma, kişinin İslam dinini kabul ederek kendini sağlama alması, güvende olması demektir. Müslüman da sağlama alan, sağlamlaştıran demektir. Müslüman dediğimizde bu anlam dikkate alınmalıdır. Tarih boyunca Allah tarafından gönderilen her peygamber sadece İslam'ı, yani sağlamlaştıran, barış, huzur, güven sağlayan sistemi tebliğ etmiş. Her topluma kendi diliyle İslam'ı öğretmiştir. Daha sonra egemen güçler işlerine gelmediği için bu dini bozmuşlar. Kendi çıkarları doğrultusunda yapay dinler oluşturmuşlardır. Peygamberimizin ölümünden sonra bu görev tüm Müslümanların uhdesindedir. Rabbimizden hepimizin bu gayret içinde olmamız için kalplerimize sekinet vermesini dilerim. Değerli izleyenlerimiz, konuğumuz araştırmacı yazar Hak Yılmaz Beyefendi, hoş geldiniz diyerek bu hafta programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimize de selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok sağ olun. Sağ olun, var olun. Değerli izleyenlerimiz, geçen hafta programımızda sizlerden gelen soruların cevaplandırılmasını konuğumuzdan rica etmiştik. Aynı şekilde bu soruların cevaplandırılmasına devam etmek istiyoruz. Sorumuza başlayabiliriz herhalde. Evet, buyur. Gelin. Efendim, Adana'dan Müfit Özdiker isimli izleyenimizin bir sorusu var. Sizlere selamından sonra Bakara suresinin 178-179'da geçen kısas konusuna takılmış izleyicimiz. Orada diyor ki ayetin mealinde öldürülenin dengi, birinin öldürülmesi öngörülüyor diyor. Kadına kadın, köleye köle gibi. Bu durumda esas suçluya, yani katile bir ceza olmadığı gibi hiç suçu olmayan katilin kavminden, ailesinden birinin öldürülmesi adil olur mu? Şeklinde bir soru var. Sonra izleyenimiz araştırma yapmış, çok sayıda meal inceledim. Yalnızca bir mealde parantez içi ifadeyle katilin de öldürülmesi gerektiği belirtilmiş. Bu kafasına takılan konu hakkında izleyenimizin bir açıklama yapabilir misiniz? Kısas konusunda efendim. Evet, şimdi teşekkür ediyorum da bu arkadaş pek doğru dürüst incelememiş. Öyle mi? Öyle diyeyim. Hele öyle meallerde anlattığı tarz yani bir kısas olayını değil, bir kan davasını anlatır gibi bir olay olmuş. Öyle. Şimdi hani bazı anladığı şeyde öyle meal var mı onu bilemeyeceğim tabii şu olarak. Şimdi bir cinayet olayında, öldürme olayında öldüren taraftan da birisinin öldürülmesi. Yani böyle bir şey anlaşılmış. Öyle anlaşılmış. Öyle anlatan bir şey yok yani. Şimdi bu tip şey yok aslında. Ama öyle yazan oldu mu onları da bilemiyorum. Bir isim de vermiş orada da. Yani öyle onun da o hoca onu öyle bir hata yapacak birisi değil. Ben o şeyden baktım da o internetten diğer meallerinde Süleyman Ateş Hoca'nın ismini de vermek mahsur yok herhalde. Orada bir parantez içinde bu şey yazmış. Yani katilin de öldürmesi gerektiği hususunu ayrıca ders şimdi edecekmiş. Bak. He. Katilin öldürme hususu ayrı bir şey. Tabii yani. Da şimdi katilin ailesinden, sülalesinden birinin öldürülmesi ayrı bir şey. Ya orada karışıyor işte zaten. Şimdi burada karşı. Hı. Şimdi şöyle bir olay var. Ben orada şunu belirteyim. Önce kısas ne demek? Hı. Onun açıklaması. Şimdi kısas, bunu daha önce birkaç ifade şey yaptım bu. Makas sözcüğünden gelir. Böyle aynı yerden gidip gelme. Koyunların yürünü kesin. Bildiğin makas sözcüğü var ya. Evet. Kısastan gelme o işte. Esas sözcüğünün şey. Aynı şey üzerinden gidip gelme. Yani bir çizgi çizeceksin. Soldan sağa. Evet. Aynı çizgi üzerinden gerisin geriye sağa sola hiç taşırmadan. Tamam. Eğer ki çizdiğin çizginin üzerinden herhangi bir yerinde taşma olursa kısas olmaz. Evet. Aynı. Onun için biz kısası adil karşılık diyoruz. Evet, adil karşılık. Yani hafifçe ya, zerrece yani. Diyelim ki şu kalemler ne diyor? 0.5 değil mi yani? Hı. 0.5 ile böyle düz gideceksin. Hı. Ama geri gelirken 0.6 ile 0.3 ile dönecek olursan veyahut da cetvelle çizme dümdüz olurken, tamam mı? Biraz yamuk yumuk, siksak olursa bu kısaslıktan olmuyor. Çıkar. Enteresan, evet. Bakın kısas çok enteresan bir şeydir. Tabirdir. Çok ince. İyi bir sözcüktür. Bunu iyi anlayacağız. Evet. Cenab-ı Hak kısas da hayat vardırdır. Evet. Hayat kaynağıdır kısas. Bak bunları iyi bileceğiz. Şimdi Cenab-ı Hak kısas ayetinde, arkadaşım verdiği ayette bakın şimdi şöyle ifade eder. Ölümlü olaylarda kısas. Evet. Taraflar arasında adil karşılık size farz kılındı. Tamam. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın, çocuğa çocuk gibi bu böyle bunu uzatırsın. Tamam. Yani öyle üç şeyle, maddeyle değil bu. Hmm. Bunun arkası var demek. Yani üç nokta koysun böyle bu devam eder, devam gider. Eder. Özelliklerle. Yani bunun örnek anlamı ne biliyor musun şimdi? Hmm. Şimdi bir hür adam köle adamı öldürdüyse onunla tutup da o hür adamı onu öldürdü öldüremez. Bakın burada şey, hür hürü öldürdüyse orada dikkat edeceksin. Bir, köle köleyi öldürdüyse tamam. Köle hürü öldürdüyse köleyi de öldüremez. Yani kısasla mahkeme kararıyla öldüremezsin. Anlatacağım bunları. Burada Cenab-ı Hak başka kısas ayetini şey yaparken İsrailoğullarındaki ennen nefse bin nefs demiştir. Nefis karşılığı. Nefsin nefse karşılığı. Bak nefsin nefse karşılığı olarak gelmiştir. Burada da o nefsin açılımının birazı var burada. Bak birazı var. Onun köle hür, kadına kadın, tamam mı? Kadın erkeği öldürmüş. Tabii. Kadını ceza olarak öldüremezsin kısasta. Tamam mı? Evet. Tersi de olamaz. Erkek kadın öldürmüşse... Tamam işte, onu da şey yapamazsın. Aynen. Niye? Nefisleştiremezsin. Bak şimdi esas oraya geleceğim, o ayet. Ennen nefse bin nefs. Nefis sözcüğünü daha önce birisi şeyde sorduydu. Allah hani küllü nefsin zâikatül mevt. Tüm nefisler ölümü tadacak dedi. Allah'ın da nefsi mi olduğuna göre. Değil mi? Allah da ölecek mi diye adam sorduydu. Bir sorun şey evet, vardı. Çok güzel bir soruyordu. Ha, şimdi Allah orada mi? Bak nefis sözcüğünü şey yapayım. Ben özünü vereceğim böyle. Tanımını. Da bu iş noktadan şey yapacağız. Nefis sözcüğü bir şeyin iç ve dış yapısıyla ve özellikleriyle tamamını, yani öz yapısını, şahsına özgürlüğünü ifade etmek üzere kullanılan bir zamirdir. Zamir, evet. Tamam. Şimdi bu sözcük yani böyle ele alındığı zaman bak ne diyor? İç ve dış yapısıyla, özellikleriyle tamamını, yani öz yapısını, şahsına evet, özgürlüğünü ifade etmek üzere kullanılan bir sözcüktür. Şimdi bir şeyin iç ve dış yapısıyla dediğin zaman kadınla, kadının nefsiyle erkeğin nefsi aynı mı değil mi? İç İnsan ve dış olarak yapısı. Aynı. İnsan olarak değil, nefis olarak kardeşim. Nefis olarak ayrı aynı oluyor. Değil bak, aynı tabii. değil. Evet. Tamam mı? Burada nefisleri dediğin zaman ameliyat olmuş, böbreğe alınmış bir adamla sapasağlam adam da aynı değil. Onların nefislerinde de farklılık öyle var. Öyle mi? Tamam. Organ farklı olduğu için. O da farklılık var. Şeker hastası bir adamın nefsiyle sapasağlam adamın nefsi de farklı. Evet. Ha. Onun için bu kısas dediğimiz olay var ya, milyonda belki milyarda uygulanabilecek bir olaydır. Çok bulması mümkün ki. Ha, nefisler ki. Birbirini tutmaz. Eğer ki dediğim gibi şimdi sapasağlam bir adam bir böbrek olmayan bir adamı, dala olmayan bir adamı öldürmüş. Kısas yapacak olursan onun da öldürdüğün zaman ne oluyor biliyor musun? Adil olmuyor. Niye? Bu defa böbreği, dala olmayan bir adama karşılık böbrekli, dalaklı bir adam öldürmüş oluyor. Böbrek fazladan gidiyor. Ha, fazladan geliyor. Hani bu sözde var ya, fazladan oluyor yani. Evet. Onun için bunu uygulayabilmek mümkün değil. Bu mümkün değil. Yani. Bak şimdi bu milyonda bir. Onun için Cenab-ı Hak ne diyor? Kısasta hayat var hayat diyor. Hayat vardır. Eskiden böyle kan davası mahiyetinde bunlar olurdu giderdi ya, anladın mı? Evet. Şimdi siz bize Cenab-ı Hak uygulayamayacağımız veyahut da milyarda bir dek getirebileceğimiz bir olayı gösteriyor. Ve onun için arkasında ne diyor? Ha, uygulayamazsan var ya başka yöntemlere gideceksin. Yani suçlu yani şeyden cezadan kurtulmayacak. Suçluya ceza verilecek, tamam mı? Evet. Suçluya ceza verilecek. O zaman ne olacak? Oradaki ayetteki şey, katil olanın, bak şimdi, kardeşi tarafından, yakınlarından bir şey karşılığına bağışlanırsa, o zaman örfe uymalı, ona güzellik getirmeli. Onun bir yapacak, ya bu defa ben 10 lira zarar ettim ama 20 lira zarar vereceğim. Misal yani oradan mesela. Şey yaptım. Şimdi, o zaman neye gidecek? Diyete gidecek. Diyet, evet. Ama onu da affederlerse daha güzel olacak. Daha güzel tamam olacak. Mı? Şimdi tersi davrananlar ise cezalandıracak diye Allah bu ayetin devamında şey yapar. Şimdi bu bir başka şeyi daha ifade edeyim de ondan sonra esas noktaya, ölüm noktasına meseleyi getireceğim burada. Cenab-ı Hak hayata niye bu kadar önem veriyor? Evet, bak şimdi evet. Düşün yani. Evet. Ölümde, kısasta hayat vardır diyor. Evet, kısasta hayat vardır. Hayat vardır diyor. Uygulayabilirsen caydırıcılığı var. Tabii ki. Uyduramazsan o kurtuluyor, başka sistemler çalışıyor. Diyet gibi. Böylece canlılık yine hayat şey oluyor. Yine hayat olmuş oluyor. Evet. Şimdi arkadaş diyor ki, yani onun yerine diyor, öldüren yerine o taraftan birisinin öldürülmesi. Öyle bir olay şey yok. Yok. Bütün şeylerde her zaman içi cezaların. Sizde de hukukta da modern hukukta şahsiliği da vardır. Cezanın şahsiliği vardır. Tabii ki, evet. Değil mi? Tabii. Cezanın şahsiliği vardır. Ona prensip. Yani suçu kim işlediyse o ceza. Cezayı o çeker. Tabii. Şimdi bunların ayetlerini vereceğim ben hani biraz şöyle. Şimdi şöylece kısaca şey yapayım. Hacivat suç işleyecek. Cezasını karagöz çekecek. Yani öyle şey evet. olmaz yani. Olmaz tabii. Şimdi olmaz. Evet. Cezaların şeyi var. Yani şahsiliği var. Evet. Dünya hukukunda da böyle. Şimdi burada şeyi anlatayım ben şimdi. Cezaların şahsiliğiyle ilgili, suçun şahsiliğiyle evet. ilgili ayetleri vereyim. Nisa 111 ve 112'de. Kim de bir günah kazanırsa kendi aleyhine kazanmış olur. O kadar mı? Şahsilik işte. Şahsilik. Kim de bir hata veya bir kazanır da onlara onu bir suçun üzerine atarsa o zaman kesinlikle bir iftira ve apacık bir günah yüklenmiş olur. O iftira suç ayrıca. Şahsi evet. yaptığı şey bir başkasına karıştırıcı tabii. olursa, iftira atıcı olursa öyle. Fussilet 46'da. Her kim salihi işlerse artık kendi için yapmış olur. Kim de bir kötülük yaparsa artık kendi aleyhinedir. Kendi aleyhine yapar. Kendi aleyhine. Yine Câsiye 15'te devamında ayetin devamı. Her kim salih işlerse kendi aleyhinedir. Kim de kötülük yaparsa işte kendi aleyhinedir. Maide 105. Ey iman eden kimseler, herkes kendinden sorumludur. Evet. Şimdi İsra 7'de eğer iyilik ettiyseniz kendinize iyilik etmişsinizdir. Eğer kötülük ettiyseniz de onun kendisi içindir. İsra 15'te Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmış olur. Hiçbir yük taşıyıcı başkasının yükünü çekmez. Ve bu ifade, bak şimdi, yani hiçbir günahkar, hiçbir yük taşıyıcı başkasının yükünü çekmez ayeti çekmez. İsra 15'te, bak evet. Şimdi, tamam mı? Enam 164'te. Onun dışında Fatır 18'de, Zümer 7'de, Necim 38'de şöyle: gerçek şu ki hiçbir günahkar başka bir günahkarın günahını çekmez. Çok açık. Bu ifadeyi Cenab-ı Hak Necim 38'dekini inşallah Necim yakında 38. onu işleyeceğiz. O süreyi. Bunu İsa'nın, Musa'nın kitabında da böyleydi diyor. Aynen. İbrahim'in kitabında da böyleydi. Bütün Cenab-ı Hak'ın geçmişten bu yana tabii koymuş olduğu ana ilkelerden bir tanesi. Evet. Şimdi ölüm, cinayet noktalarında şimdi bir nokta var. Onu belirteyim. Kur'an'da baktığımız zaman 3 tane cinayet tipi var. Yani ölüm olayının 3 tane farklı versiyonunu görüyoruz. Onu burada anlatayım. Birincisi, Cenab-ı Hak Nisa suresinin 92'de hata dışında bir müminin diğer mümini öldürmesi söz konusu değildir. Ancak hata, tedbirsizlik, dikkatsizlik gibi. Ha, işte trafik kazası olur, hava gider, onu oraya şey yapar, böyle yapar veya da kasıtsız. Hiç kasıtsız olarak evet hata eden bir mümini öldürebilir. Bu böyle. Normal. Tamam. Evet. Buradaki de Cenab-ı Hak ne diyor? Burada eğer ki böyle bir hata ile böyle bir olacak olursa köleyi özgürlüğe kavuşturacak diyor, varislerine bir diyet verecek diyor, tamam mı? Evet. Onun hukukunu da burada belirliyor. Onun hukukuna girmeyeceğiz. Tabii, o tamam ayrı. Evet. Bir de Cenab-ı Hak yine Nisa 93'te kim bir mümini kasten, müteammiden öldürürse işte onun cezası da sürekli o kalma üzere cehennemdir. Evet, ahiret. Ve Allah ona gazap etmiş, onu dışlamış. Şimdi tabii bu nedir? Ahiret adam bak. Tamam da bak. Bir mümini müteammiden öldüren, tamam, mümini müteammiden öldüren adam demek, mümini mümin olduğu için öldüren adam demek. Yani kendisi kafir oluyor o zaman. Ha, kafir. Ha. Bunlarla da mümini mümini öldürenler ne yapılır? Orada savaş hukuku devreye girer. Savaş hukuku. Orada savaş hukuku devreye girer. Normal medeni hukuk şeydeki tamam şey girmez. Orada savaş hukuku şey. Bir mümini mümin olduğu için ancak kafirler öldürür, tamam mı? Orada savaş hukuku ortaya girer. Evet. Onların da mümin olduğu için öldürenler ahirette cehenneme gide dursunlar ama dünyada da saltanat sürdürülmezler yani. Savaş hukuku hükümleri gereğince. O zaman savaş hukuku hükümleri devreye girer. Çok güzel. Ha, onu da burada verdim. Öyleyse evet, Cenab-ı Hak müminleri ne yapmış? Devamlı hayatta kalmaları, hayata hep önem vermiş. Öyle mi? Evet. Hep yaşayacaklar, insan yaşamalıdır demiş. Şimdi nasıl onu anlatayım? Furkan suresinde bunu şey yaparken müminleri hak olmadan, Rahman'ın kulları Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. Doğru mu? Evet. Allah'ın haram ettiği canı öldürmezler. Ancak hak ile öldürürler. Yani savaş olur. Savaş hukuku. Uygulayabilirlerse olur. Bir de ne olur? Kısas olabilir. Kısas. Uygulayabilirlerse. O da çok zor. O da zor. Anladım. Tamam, evet, tamam. Şimdi yine Enam suresinde, İsra suresinde bunlar hep var. Yani şey yapılır. Bir de Maide suresinde İsrailoğullarına bu hukuku getirdiği zaman şüphesiz her kim bir zat veya yeryüzünde bozgunculuk karşılığı olmadan bir zatı öldürürse, hani nefis dediğimiz şey varsa, bütün insanları öldürmüş gibi olur. Bütün insanları yani öldürmüş gibi dediğim gibi cinayet dediğimiz şey, yani adam öldürmüş, o alacaktır, verecektir, şudur budur davalarındaki, sokak kavgalarındaki vesaire şeylerdeki cinayetler olsa da ne diyor Cenab-ı Hak? Bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir zatın yaşamasına sebep olursa bütün insanları yaşatmış gibi olur. Evet, değil evet, mi? Bunu organ bağışıyla da ilgili o, de değil evet, mi? Bu ayeti çok, hani şey değerlendirmiştik. Evet, organ bağışında şimdi, hayat vermek. Burada devamlı olarak şunu gördük. Ayetlerin hepsinde

Bir programda söylemiştiniz, bu çok hoşuma gitmişti. Bu hac esnasında şeytan taşlama ritüeli oluyor ya. Evet. Gerçekten şeytan taşlanacaksa onlar kalkacaklar, gelsinler, bakın hop bakalım kardeşim ne yapıyorsunuz deyip araya girmesi gerekiyor. Tamam, tamam. Örnek bu. Tamam işte haçtan evet. Gelsinler oraya yürüsünler, yürüsünler, gelsinler ya. Yürüsünler, gelsinler. Büyük sefa hayat sürüyorlar. Tamam. Rezillik değil o yüzden. Tamam, tamam. Maalesef, maalesef. Öyleyse buna, bu esasa Kur'an ayetleriyle amel edilecek. Çok Kur'an ayetleri Kur'an'la evet. Dursun diye, Musaf'ta evet. Dursun diye inmedi yazın kardeşim. Yazın mı şöyle şey? Ben özellikle bak şu anda şey yapıyorum. Buna şu anda ehil, maddi ve manevi imkanı olan bizim devletimizin Diyanet İşleri Başkanlığı var. Evet. Bütçesi bu organizasyona müsaittir. Müsaittir tabii ki. Müsaittir. Evet. Herkes de bu işe katılacak, bu organizasyon sağlanacak. Bir konferans kurulsun, yani İslam İşbirliği Teşkilatı'nı kuruyorlar nasıl oluyorsa, burada bu dile yapsınlar kardeşim. Şimdi adamlar bir hali bir işbirliği teşkilatı, İslam yazık. İşbirliği, Müslüman İşbirliği, bilmem ekonomik birlik falan. Yazık. Bırakın onları ya. Yazık, çok yazık. Esas kurulacak nokta, insanlar evet, ölüyor. Müslümanların birliği ve kardeşliği platformu. Heh. Veyahut da böyle bir birim oluşacak. Kardeşlik. Evet. Güzel. Bizim evet. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın nezdinde bu oluşsun. Hepimiz oraya gidelim. İnşallah. Hepimiz efendim. Destek verelim. İnşallah. Hepimiz bu işle uğraşalım. İnşallah. Çok yani güzel bir öneri. Yani susmuş olmakla bu şey olmaz. Tabii. Tamam. Soğuktan kurtulamayız tamam, efendim. Buradan kurtulamayız. Evet. Elle Kur'an'la, Kur'an'ın hükümlerle bunları uygulayacağız. Allah razı olsun evet. Efendim. Çok teşekkür. Bunu da burada beyan etmiş olayım. Ben kısa ara vermemiz gerekecek. İyi, peki. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. Lam Mim. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz efendim. Efendim sizlerden gelen soruların cevaplandırılması konusunda sayın konuğumuz çalışıyor, Allah razı olsun. Çok değerli bilgiler veriyor. Efendim şimdi bir başka izleyenimizin sorusu var. Şahben Akyüz. Orada sizlere selamdan sonra Ashab-ı Araf'tan hadislerde nasıl bahsedilmekte diye bilgi verirsiniz diyor. Bir de hadis denen bir olgu var. Ne dersiniz? Bana göre böyle bir ifadesi var, kusura bakmayın efendim. Siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bilerek mi yoksa işkembeden mi konuşuyorsunuz? Ben anlamadım tarzı bir şey eklemişler. Özür dilerekten anlatıyorum bunları. Kusura bakmayınız. Estağfurullah. Evet. Bir de peygamberimizin kandil kutlaması yapar mıydı şeklinde bir sorusu vardı. Bunun şeysini İbrahim Aslı birlikte. Kandil kutsal mıdır? Hı. Evet. Olacaktı. Bir de Ergüder Öktem. Ergüder Öktem Bey'in. O da Araf'la ilgili. Ashab-ı Araf'ın evet. Bu tamam. Cennetlik, bu cennet demesi geleceği bilmek değil midir? Hı. Türkçe hangi Kur'an'ı okuyan ve öğrenen Ashab-ı Araf olur? Diğer Ergüder evet, Bey evet. De bunu soruyor efendim evet. Ayrıca. Şimdi teşekkür ederim. Şimdi o birinci okuduğunuz isim tabii. Şimdi şöyle Ashab-ı Araf'tan hadislerde nasıl bahsedilmektedir evet. Hani yazmış. Şimdi neden bunu yazdığını tabii ki biz bilmiyoruz da onu şey yapalım. Şimdi Araf sözcüğü biliyorsunuz Araf suresi var. Araf suresi evet. Tamam. Araf suresinde geçer. Orada bir pasajda Ashab-ı Araf'tan bahsedilir. Evet. Şimdi Ashab-ı Araf'ı bilmek için önce Araf sözcüğünü Bilmek gerekiyor. Bilmek gerekiyor yani. Şimdi Araf sözcüğünü bilmedikten sonra Araf suresini anlamanın da o pasajı öğrenmenin de bir gereği yok. Yapamazsın yani. Evet. Şimdi Araf sözcüğünün ilk tekili olan Ur sözcüğü biliyorsunuz ot inişte şeydeki Mürselat suresinde 38. sure Mürselat suresinde geçer. Şimdi Araf arkadan da şey gelir söyle. Onun arkası Mürselat'tan inişe göre de Araf suresi gelir. Orada tekilini öğrenirsin inişe göre. Tamam. Arkadan da çoğulunu öğrenirsin. Çoğulunu öğrenirsin. Urf. Evet. Tamam Urf. Şimdi Urf tepe demek, öbek demek. Öbek. Yani bizim orada vermiş selatü urfen öbek öbek gönderilen Kur'an ayetleridir. Tamam. Anlamındadır. Ashab-ı Araf dediğin zaman da normal olarak inişe göre arkasını getirdiğin zaman Kur'an öbeklerinin sahibi olmuş kimseler demek. Evet. Arkadaş grubu demek. Yani Araf Kur'an ayetlerinin öbeklerini bilen adamlar demek. Bilgili insanlar. Evet. Şimdi Kur'an'daki şey bu. Ama Araf suresiyle Mürselat suresinin arasını açarsan bir tanesini Kur'an'ın sonuna yollar. Tamam mı? Nitekim öyle. Ha, evet. Tamam. Evet. Yani. Araf suresinde getirir işte 6. 7. sure olarak 6. sure değil mi? Şey olarak. Anlaşılmaz o zaman. Ha, onu şey yapacak olursan İşte Kur'an-ı Musaf'ı böyle tertibinden dolayı şeyinden dolayı hiçbir şey anlamazsın. Evet. Bunu anlamayınca da ne yapacaksın? Bir anlama şeyi yapman lazım. Ne diyeceksin? Medet ya Ebu Hureyre diyeceksin. Tamam mı? İmdada yetiş Ebu Hureyre. Tamam mı? Tıkandık. Bittik. Sana Ebu Hureyre bir hadis uyduracak. Hadis uyduracak. Onu şey yapacak. İşte peygamber dedi ki Ashab-ı Araf şudur budur falan filan tarzıyla. Hani şey yapacak. Şimdi Ashab-ı Araf'la ilgili ben ona özetim değil binlerce şey var da rivayetlerde ayrıntılar şunlar bunlar en şeylerini kitabımızda seçtiydim onları bir şey yapayım. Bak şimdi adam demiş ki Araf ile ilgili inanışlar o hadislerden kaynağın. Araf Sırat Köprüsü'nün üstündeki yüksekçe bir yerdir, burçtur. Evet. Cennetle cehennem arasında Uhud Dağı'na benzer bir mevkidir. Cennetle cehennemi birbirine ayıran bölgedeki surun yüksek bir yeridir demişler Araf'la ilgili. Ashab-ı Araf'la da ilgili. O adam bilsin yani o yazan var ya. Evet. Ashab-ı Araf iyi ve kötü amelleri eşit olan müminlerdir. Bunlar cennete hemen konulmayıp ikisi arasında Arafat'ta ara bölgede bir müddet bekletilip sonra cennete konulacaklardır. Bunlar hadis yani yanlış anlaşılmaz. Tabii herkes tabii tabii tabii, tabii tabii işte evet. O soruyor ya hadislerde neler diye. Ashab-ı Araf meleklerdir. Müminleri ve kafirleri yüzlerinden tanırlar. Ashab-ı Araf peygamberler, şehitler, yüksek şahsiyetli alimlerdir. Ashab-ı Araf cennet ve cehenneme girmeyi gerektirecek durumda olmayan kimselerdir ki bunlar peygamberlerden haberi olmayanlar, kafir ana babanın küçükken ölmüş çocukları, veled-i zinalar ve delilerdir. Daha bunu çoğaltmak mümkündür. Alsın işte hadislerde bunlar anlatılır. Bunlar var. Tamam hadisler. Bunlar hepsi palavra. Bunlar evet. Hadislikle de alakası yok. Musaf da yeri değiştirildiği için. Anlaşılmaz tamam hale geliyor. Bunlar anlaşılmaz hale gitti. Anlamak için de bu tip şeyler söz konusudur. Şimdi Ashab-ı Araf şeyde söylen Araf suresinde anlatılırken ne diyeceğiz? Örf, urf, grup grup gönderilmiş Kur'an ayetlerini özümsemiş adamlar demektir. Evet. Tamam. Bunlar o pasajda bir olay anlatılır. Toplumdaki insanlara bakarlar. Kur'an bilgisi var ya. Tabii. Toplumdaki insanları izledikleri zaman ya şu adam şu güzel inanışlara sahip, güzel de amelleri var. Bu iman ve amelini koruduğu zaman bu adam cennetlik olur. Görür onu. Tespit eder ya. Evet. Ölçüsü var. Tabii. Ölçüsü Kur'an. Var. Bu geleceği bilmek değil. Cevabımız tabii bilmek o. Değil. Ha bu geleceği bilmek. Yani Perşembenin geleceği tabii. Çarşambadan bellidir. Tabii. Veyahut da şöyle bir bakar ki adamlar şirk içerisinde. Evet. İnançları şirk, amelleri şirk. Ya bu inançla giderse bu da cehenneme gider. Kurtulmaz o şeyden. Bunu, şimdi bu evet. İnançları nereden öğrendi adam? Kur'an bilgisiyle. Kur'an terazisine alıyor bir adamın inanışını ve yaşantısını tartıyor. Evet. Ya bu inanışla, bu yaşantıyla bu cennete gider diyor. Bir başkasına tartıyor, bu cehenneme gider diyor. Bu Kur'an'la ölçümleme demektir. Bu geleceği bilmek demek değildir. Değildir. Allah'ın Kur'an'daki bildiği ilkelerin yansıtmasıdır. Evet. Evet. Ha. O bilgi yansıtması. Doğru ya. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim böyle. Şimdi bu vatandaş mesela sen ne demiş orada, ben burada tekrarlayayım. Yani, evet. Ne derseniz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bir olgu var. Hadis demiş, siz buna göre siz hiçbir şey bilmiyorsunuz. Bilerek mi yoksa işkembeden mi konuşuyorsunuz, ben anlamadım. Şimdi kadar tabii bu bir şey yaptığından biz Kur'an dışı kimseyle bir şey paylaşmadık. Bunu evet, bilir. Tabii. Şimdi bu tabii bunlar bir sistem. Şimdi şöyle bir şey var. Bunlar bu şeyin peşindeler. Şöyle söylüyorum bunu. Allah'a çok şükür. Şimdiye kadar 200'ün üstünde çeşitli şeylerle de paylaştık. Şu ana kadar bu tip adamlar ve bunların arkasında olanlar hep öküz altında buzağı arar. Arıyorlar. Her şey yaptığımızı evet, inceden inceye, şunun bir yalanını yakalasak, yanlışını yakalasak diye her şeyiyle kesinlikle kendileri ve ajanları sürekli bizi izliyor, takip ediyorlar. Tabii. Kelime kelime. Ama çok şükür şimdiye kadar bir açık evet, bulmadılar tam yani. Bulsalar yapacaklarını biliyorlar da. Evet. Tamam mı? İnsan yani, bir hata olabilir ama bu kasıtlı yapılan bir araştırma şimdi, yani. Tamam evet, tamam, bunları hı, hep böyle tabii şey yapıyoruz. Yani ve bu arkadaşa şimdi şunu da soralım bunlara. Buradan belki akıllanırlar. Belki yani biraz olsun düşünürler. Hı. Peygamberin bilgi kaynağı neydi? Ha, bir düşün şöyle. Tamam. Peygamber dinle ilgili ne biliyordu? Ne öğrendi ve bilgi kaynağı neydi? Nereden öğrendi dini? Tamam, neydi? Ha, evet. Tamam, neydi? Tamam mı? Evet. Şimdi bunu öğrensinler. Peygamberin bilgi kaynağının Allah, Kur'an olduğunu bilirlerse hı, ve bu bilginin de Kur'an'la sınırlı olduğunu da bilirlerse akılları başına gelir, kendilerini toparlarlar. Çeki düzen verirler kendilerine. Aksi halde tabii bu ki, iş zor yani. Maalesef, tamam mı? Maalesef. Şimdi yani aksi halde bu iş zor yani. Evet. Onu burada bildirelim. Ashab-ı Araf, geleceği bilen adam demek değil, Kur'an terazisiyle hüküm veren adam demek. O kadar açık. Evet. Tamam. Onu diyelim. Hadislerde de bu böyledir. Özetleyecek olursak, Mürselat suresindeki Urfan, öbek öbek gelen Kur'an ayetleridir. Ashab-ı Araf'ta bu bilgilere sahip olan, kendini yetiştirmiş insanlar demek. Özümsemiş, evet, Kur'an'ı özümsemiş tamam, insanlar. Özü bu. Evet. Bunu o Ashab-ı Araf ayetlerinin aşağı yukarı 7-8 tane ayet inşallah yakın bir zamanda Araf suresinin tahlilini yaparken şey orada bunları evet, takdim ederiz. Sağ olun, ayrıntısını efendim, veririz. Çok teşekkür evet, ederiz. Efendim ben dilimden bu soruyu karıştırdım, kusura bakmayın. Bu İbrahim Ast'ın sorusunu. Onu şimdi sorayım. Bu peygamberimiz kandil kutlaması yapar mıydı tarzındaki soru vardı. Evet. Onu cevaplandıralım isterseniz. Evet, şimdi peygamberimiz kandil kutlaması yapar mıydı? Evet. Şimdi bunu baktıkları zaman, şimdi kandil diye bir şey yoktu ki. Yani yoktu, peygamber tabii, evet, kutlasın. Şimdi kandil olayı zaten tarihini böyle tarih kitaplarına falan bakacak olursanız sonralardan özellikle tarikat tasavvuf kesimi tarafından milleti yani virdi zikire yöneltmek, normal Allah'ın emrettiği ibadetlerin en önemlilerinden uzaklaştırıp belirli bir şeye çekebilmek amacıyla kötü niyetle uydurulmuş şeylerdi. Bunlar belirli şeylerde yapılıyordu da sonradan bunun kandil haline, minarelere vesairesi gün alması bizim atalara, Osmanlılara ait evet, bir şey. Ritüel. Yani 2. Selim zamanında oluştu bu şeyler. İşte camilerinde öyle kandil şey yapılmış. Bunun da dinle imanla bir yok, alakası yok. Müslümanların öyle özel yani bonuslu geceleri, günleri vesairesi yoktur. Müminin imanı her an değil mi? Her mevsim, zaman olmadan meyve verir. Meyve verir. Semeresi İbrahim alır, suresindeki tabii, ayeti ya, unutmayalım yani. Her tamam mı? İman neydi? Şecere-i Tayyibe. Kelime-i Tayyibe, Şecere-i Tayyibe gibidir. Ama o öyle her bir an, ağaç ki tü ükule küllahinin bir izni Rabbi. Her an. Mevsimi yok. Mevsimi, zamanı, gecesi, gündüzü yok. Mümin her zaman Müslümandır. Anladım, mümindir. Anladım. Her an Müslümandır. Böyle şey gecelerle, hele hele emeksiz, bonus, piyangovari, evet, İslam'da yani bir şey yoktur. Hepsi emeğe dayalır. Tabii. Tamam mı? Avanta bir şey yoktur. Bunu da böyle kısaca şey yapmış olayım. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederiz efendim. Efendim başka bir soruya geçiyoruz. İki şey diyor. Atilla Polat isimli izleyenimiz. Kasas 7, Taha 38-39, Meryem 24, Nahl 68, Ali İmran 45-46-47, Araf 175, Maide 111, Bakara 259. Bu ayetleri gösteriyor. Buradaki vahiyleri nasıl anlamalıyız? Eğer bunlar ilhamsa şu anda da bazı insanlara bu tür ilhamlar gelebilir mi? Evet diyor. Ya yani bunlar eğer ilham kabul edersek bazı insanlara zamanımızda ilhamlar gelebilir mi diye bir sorusu şimdi, var. Şöyle bunu o ayetlerde vahiy sözcüğü geçer biliyorsunuz. Evet, yani Arya vahiy, bilmem Musa'nın anasına vahiy, tamam mı? Zekeriya'nın vahiy vesaire falan gibi bu şeyler söz konusu. Bunları daha önce vahiy sözcüğünü uzun uzun anlattık. Vahiy gizli bilgilendirme demek. Tabii. Gizlice bilgilendirme. Evet. Dolaylı bilgilendirme, ima ile, işaretle, laf çarpıtmakla. Mesela şimdi şöyle, burada sen bir şey yaparken dışarıdan bir ses duyarsın, sana bir mesaj gelir böyle, onunla sen yeni bir şey öğrenmiş olabilirsin. Bunlar hep vahiyin sözcüğünün içerisindedir. Aynı kelime yani, ifade ediyor. Bunu ilhamla, ilham farklı bir şey. İlham altyapısı olur bir şeyle ilgili. Mesela diyelim ki sen müzik bilgisine ait güzel notalar bilirsin, çok müzik dinlemişsindir vesaire falan derken sonra sana bir yerdeki bir ilhamla bir şeyler gelir. Ona ilham deriz. İyi yani bir beste yapabilirsin. İyi bir beste yapabilirsin. Veyahut da çok edebiyat kitabı okumuşsundur, çok şiir okumuşsundur, şiirle ilgili teknik bilgileri şey yapmışsındır. Sen bakarsın ki bir ortamda da sana bir ilham gelmiştir. Sen de güzel bir şiir yazmışsındır. Olabilir. İlham bu olabilir. Şimdi tamam. Mutlak ilham dediğimiz zaman ilgili şeyler. Burada yani vahiy dediğimiz zaman. Vahiy. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın işte Enam suresinde müşriklerin bile birbirine vahiy ettiklerinden bahseder. Evet. Gizli bilgilendirme demek durum. Şimdi bu peygambere olan vahiy ile ayrı şeylerdir. Neden ayrı şeylerdir? Onu şey yapayım. Bu kullar arasındaki gizli bilgilendirme sadece gizli bilgilendirme vahiy sözcüğüyle ifade edilir. O şekilde, o kelimeyle ifade edilir. Bak şimdi, ama Cenab-ı Hakk'ın peygamberlere yaptığı vahiy ise üç tane ögesi vardır. Birincisi vahiydir, ikincisi ilgadır, üçüncüsü nüzuldur. Vahiy, ilga, nüzul. Nüzul. Ha, üçü birdendir. Yani Cenab-ı Hak biz sana vahyettiktir, biz sana bıraktıktır, biz sana nüzul ettik, indirdikler, tamam mı? Evet. Üçünün birden karışımıyla olunca bu özel bir olaydır. Özel. Ha. İnsanların diğer insanların bu, tamam, bu tamam. Vahiy etmek olayı da Allah'ın kendisine özgü olanıdır. Öteki dediğim gibi müşrikin müşrike vahiy vardır. Evet. Şeytanın da vahiy vardı herhalde. Tabii tabii işte Şahidler suresinde. Evet evet. Orada o da var. Evet. Yani unutmayalım, evet. Peygamberlerin vahiy sayacağı üç ögelidir. İnsanların, şeytanların, kötülerin birbirine vahiy de insanların böyle şeydir. Sen dolaylı bir şey yaparsın, bir şarkı söylersin, onunla bir tanesine mesaj verirsin. Tabii. Tamam, mesaj işte bu da vahiyin bir yönünde, bu insanın insana vahiy yani. Bu güzel bir böyle açıklama oldu. Çok onu da teşekkür şey ederiz. Kısa, bunlar vahiy falan biz uzun anlattıydık da onun için böyle tabii, şey yapıyor. Tabii. Evet. Efendim Recep Bacı isimli izleyenimizin iki sorusu var. İlk önce bir tanesini okuyayım isterseniz. Evet. Muhterem hocam, Rab kelimesinin Allah haricinde kullanılmasının şirk olacağı görüşündeyim. Ancak Yusuf suresi 23. ayeti anlamakta güçlük çekiyorum. Orada diyor ki, ve evinde bulunduğu hanım onun nefsinden murat alıp yaralanmak istedi, kapıları kilitledi ve haydi beri gel dedi. Yusuf, evet. Allah'a sığınırım. Kesinlikle kocan benim efendim, Rabbim. Orada Rabbim geçiyor. Evet. Allah benim mevkimi güzel yaptı. Şüphesiz yanlış, kendi zararına iş yapanlar iflah olmaz dedi. Evet. Ayette bu Yusuf peygamberin Rabbim demesini şey yapıyor. Bu konuda bir açıklama şimdi yapabilir misiniz? Rab patron demek. Evet. Şimdi bunları biz bununla çok açıkladık şimdiye kadar. Yani evet. Onu da anlatayım. Rab sözcüğü Esma-i Hüsna'dan bir sözcük değil. Evet, değil tabii. Yani Allah'ın esma-ı husnasından birisi değil. Rab bir sıfattır bak. Evet. Rab bir sıfattır. Rab, şimdi mesela Cenab-ı Hakk'a ne diyoruz? Es-Semiya, El-Alim, tamam mı? El-Habir. El-Aziz, El-Gafur, El-Şekir. Melik. Evet, ya böyle Melik. İşte esma-i husnayı sayıyorsun evet. Ama onun başında eliyle şey yapın. Ama Allah'ın Er-Rab diye bir sıfatı yok. Yok, evet. Rab normal olarak halkın kullandığı patron sözcüğüyle özdeş evet. Sözcüktür. Çok açık orada, tamam, patron. Bunu şey yap. Bak şimdi, Rab sözcüğü tekil olarak da, bağımsız olarak da kullanılmaz. Bak, bağımsız olarak da kullanılmaz. Anlatacağım onu. Rab sözü devamlı, tamlamalı kullanılır. Ha, bak, evet. Mesela Allah'la ilgili kullandığımız zaman Er-Rab demeyiz. Rabbül Alemin deriz. Rabbüs Semavati vel Arz deriz. Alemlerin Rabbi deriz. Tamam mı? Ha. Yerin göğün Rabbi deriz. Rabbül Meşriki vel Mağrib deriz. Tamam mı? Rabbi deriz. Benim Rabbim deriz. Rabbuna bizim Rabbimiz deriz. Hep tamlamalıdır. Tamlamalı kullanılır. Ha, tamam mı? Yani Rab sözü şeye kullan, illa ki sadece Allah'a kullanılır diye bir olay yok. Evet. Yani öyle bir olay yok. Yani Rab sözcüğünü şimdi Yusuf peygamber orada hani kendisinden şey yapıldığı zaman Rabbim der. Efendisi Rabbim mi? Dediği zaman buradaki oradaki şeyi buradan buna biz edebiyatta tevriye sanatı deriz. Tevriye sanatı. Tevriye. He. Şey buna şey yapılır. Bunu dediğimiz zaman evet. Yani Yusuf peygamber orada tutsa da Rabbim beni iyi bir yere yerleştirdi falan dediği zaman ev sahibini, patronunu kastetmiş olsa da hiçbir sakınca yok. Yok. Tamam mı? Orada Allah'ı Musa Allah'ı kastetmiş olsa da bir problem hiçbir yok. Sakınca yok yani. Tamam. Yani şimdi biz ne yapıyoruz? Bakarsan mesela bizim mealde bunu farklı görürsün. Her ikisini de veririz. İkisini de anlamlarla bir şeyde tevriye sanatı bir sözcüğü kullanıp da yakın anlamıyla birlikte uzak anlamına da işaret etme demektir. Uzak anlamda işaret uzak edilebilir. Yani. Orada en yakında Rabbim dediği zaman oradaki en yakın Rabbi onun patronudur. Evet, en yakın Rabbi o. En yakın Rabbi. Doğru. Ama orada olmayan şeyde şeydir. Allah. Allah'tır. Veyahut da diğer bir şeyden esas imani açıdan bakacak olursan Rabbim dediği zaman en yakın Allah'tır onun Rabbi, tamam mı? Ama uzaktaki Rabbi de o adam da ikinci sıradaki onun bir patronudur yani. Evet, tamam. Doğru. Bu iki açıdan da böyle bunu değerlendirebiliriz. Çok yani. Bir maddi açısıyla, maddi yönüyle bir de manevi yönüyle. Onun için Rab sözcüğü Allah'ın ismi değildir. O bir sıfattır. Ve Allah'la kullanılırken de mutlaka tamlamalı kullanılır. Olacak. Kul için kullanılırken de bir şey evet. Sen şimdi rap desen tamam bu asker yürüyüşü de çıkarlar. Bir şey anlamadım. Evet, öyle bağımsız kullanılmaz bu bağımsız sözcük. Bağımsız kullanılması olmuyor. Evet. Tamam. Bağımsız kullanılmaz bu sözcük yani. Onu da evet. Burada belirtmiş olayım. Bunu çok açıkladık rap sözcüğüyle de. Evet. İşte herkes kendi görüşünü. Ya bu senin görüşle olmuyor. Bu Arap diliyle. Arapça. Kur'an Arap diliyle. Tamam iyi bak, bilinmesine şey lazım. Var. Bu Arap diliyle olacak. Tabii. Evet. Şimdi Rab sözcüğü mesela şimdi bizde kelime darlığından çevirirken efendi diye. Efendi diye. Rabbül Alem, alemlerin efendisi. Efendi değil ya. Pardon. Efendi de Yunanca bir kelime. Hiç alakası olmayan. Aslı Yunanca. Efendi işte okuma yazması olan adam demek. Eski Osmanlı döneminin katiplerine Katip. Verilen bir isimdir Katip bu. Efendi de. Yunanca bir evet. Sözcüktür yani. Onun bir şey. Efendi de bir şey var. Esas şeyi bu. Sen terbiye eden, evet. Yöneten, ana patron demek işte. Sözcüğün esas anlamı bu. Sağ olun. Şimdi burada bunun ikinci sorusu da var. Evet, burada o da yine şeyle ilgili. Ne? Onu Musa dur. Peygamber ile ilk konuştuğunda şöyle sesleniyor Allah. Çarıklarını çıkar. Çünkü sen kutsal vadi Tuva'dasın. Bu ayet diyor hem Kur'an'da hem de Eski Ahit'te yer alıyor. Eski Ahit'te çarıklarını çıkar. Çünkü bastığın yer kutsal topraktır şeklinde diyor. Evet. Merak ettiği şey o bölgede neden kutsal ve Allah neden çarıktan çıkarmasını istiyor? Hı. Bu konuyu şey yapmak istiyor. Tamam şimdi bu neden çarık kutsal? Değil mi? Bu bir deyim. Yani hı. Biz de hani bir işe başladığımız zaman hadi kolları sıva. Tabii o manada. Ha tamam işte bu kolları sıva. Çarıkta çıkardık şey o. Ya şimdi çarıklar şu Araplardaki deyim de çarık iki çarık. Nali çarık dediğin zaman çoğul değil bak şimdi çarıklar Türkçe'de çoğul. Hı. Çoğul. Arapçada naaleykedir ikil. Naaleyke. Tesni. İki nalınını çıkar. Tamam mı? İki nalını çıkarmak Arap deyiminde malı, mülkü ve eşi. Tamam mı? Bırakmak evet, demek. Onları bırakmak. Onları terk etmek demek. Yani mallığını, mülkünü ve çorunu, çocuğunu burada bırak. Mal, mülk, evlat. Ha, evet. Evet. Evet. Ve şeye git. Söyle. Göreve. Hemen göreve. Tamam. Sen o anlamda. Mısır'a geçeceksin. Tamam. Bu çarık çıkarmak değil tamam. mi? Aynı kollarısı var. Daha böyle çok paçalarısı var. Tamam mı? O deyimle yola koyuyor falan filan gibi. Bu bir deyimdir bu. Tamam. Bu o anlamdadır. Şimdi adam diyor ki hani orada mukaddes sütü var. Toprağın kutsal olması konusunda. Toprağın diyor. Toprağın kutsal olması diye mukaddes temiz demek. Ha, bak, mukaddes temiz demek. Toprağın hiçbir zaman toprak da bak madde kutsal hiçbir değil. Şey kutsal değildir. Hiçbir madde kutsal değildir. Tabii. Kutsal Kudüs sözcüğü evet. Allah'a ait bir sıfattır. Tamam mı? El Kudüs sözcüğüdür. Tabii. Allah'ın kutsallık ismi. Allah'a ait. Allah'ın dışında hiçbir şey kutsal değildir. Bunu bir şey yap. Orada mukaddes sözcüğü geçer. Mukaddes temiz demek. Temiz. Sen temiz mukaddes Tuva Vadisi'ndesin veyahut da esas anlamı iki kere temizlenmiş bir vadidesin. Vadi peygamberlik yolu. Vadi tamam peygamberlik yolu. Vadi peygamberlik yoludur. Artık sen peygambersin, tamam mı? Çoban değilsin. Ha. Artık çoban değilsin. Vadi peygamberlik vadisi. Çoban değilsin artık. Artık çoban değilsin, sen peygambersin. Bu vadidesin, tamam mı? Evet. Temiz vadidesin. O temiz vadi nedir? Peygamberlik yolu. Tuva sözcüğü, o vadinin özel adı da olabileceği gibi bulundu ama esas anlamı ikişer demek, ikili. İkili temizlenmiş bir yoldasın. Nasıl ikili bir temizlenmiş olur? Hemen Fetih suresindeki ayeti hatırlayacağız. Cenab-ı Hak peygamberimize değil mi? لِيَغْفِرَ وَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ. Senin hem geçmişin temiz hem geleceğin temiz. Tamam, tamam. mı? Yani peygamberlerin hem geçmişi silinir hem de geleceğe yaptığı, yapacağı şeylerin hepsi silinir. İki kere temizlenmiş vadi, peygamberlik yolu. İki kere temizliği nedir? Geçmişinin temizlenmesi, geleceğin. Musa peygamber neden korkuyordu? Geçmişinde cinayet suçu vardı. Evet. Temiz arkadaş, tamam bitti. Berat ettin. Berat ettirdim diyor, tamam. Onun şey olarak, Allah tamam. Allah bu şekilde Allah tarafından affedilebileceğin delili oluyor değil mi? Tabii mi? Tabii. Çok tabii, önemli tabii, bir şey. Allah üstlendir ya, tamam. Evet, Allah üstlendir. Çok yani. Enteresan. Tamam, buyurun. Onun için kutsal mekan, yok. Kutsal zaman yok. Diye bir şey yok. Kutsallık, mukaddeslik nedir? Allah'ın mahsusu Allah isimdir. Allah El-Kuddüs'tür. El-Kuddüs, evet öyle. Tamam, El-Kuddüs'tür. Tamam. Enteresan. Tamam. Şimdi kutsallarımızı da yok edip gidiyorsunuz diye bir sakın da gelsinler canım, şey değil. İşte hiçbir şey yaptığınız Kudüs, yok. Kutsal, Kudüs, Budist filan şeyler, Allah çok isimler var. Kur'an dışı evet. hiçbir şey yaptığınız Allah yok yani. Şimdi Allah çok şükür evet. yani. Dediğim gibi, evet. keşke yani böyle arkadan dedikodu yapacaklarını eksik yedik bilseler, şey yapsalar da evet. yani yanlışımız yalanımız olmaz. Eksiğimiz yani. Çok var. Tabii. Eksiklerimizi bildirseler evet. yani programa katkılar olur. Hani gayet bazı tabii. arkadaşların gayet olduğu tabii. gibi. Çok teşekkür ederiz. Hepsine de saygı duyarız ama işte tabii. olmuyor yani. Tabii. Olmuyor. Evet. Efendim süremiz doldu. Ağzınıza sağlık. Bugün çok güzel bilgiler verdiniz. Çok olur. Teşekkür, teşekkür ediyoruz. Ederiz. Allah razı tamam. olsun. Allah razı efendim. olsun. Sağ olun. Tamam. Değerli izleyenlerimiz, bu hafta süremiz dolmuştur. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.